wiesz, długi rejs nie da ci nic. Jeśli duszę masz ranną, a pamięć uwiera jak cierń, Lizbonę, Rio i Hawanę nawet też. Spróbuj nosić w sobie na deszczowy dzień. Nie trać ani dnia, gorzki żal to mi. Żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. Najpiękniejszym z gwiazd ci nie będzie lżej, więc Lizbony blask najpierw sobie miej. Słonecznie, w Hawanie pochmurno, a w Rio pochmurno i deszczowo, ale ciepło, wszędzie z dwójką z przodu. Czuwaj. 11 minut po godzinie 5 z zapowiedzi nowego dnia i z obchodów różnego rodzaju dni. Dziś Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego, w skrócie SM. To przewlekła i nieuleczalna choroba autoimmunologiczna ośrodkowego układu nerwowego. Termin ten odnosi się do rozsiania procesu patologicznego w różnych miejscach. A do objawów SM należą m.in. zaburzenia ruchu, czucia i równowagi, nawet widzenia. Następują też zmiany nastroju, objawy psychiatryczne, a niejednokrotnie chorzy odczuwają przewlekłe zmęczenie. Na świecie na stwardnienie rozsiane cierpi 2,5 miliona osób, z czego ponad pół miliona to mieszkańcy Europy. SM dotyka najczęściej osób młodych, między 20 a 40 rokiem życia. Z badań wynika, że 80% chorych odczuwa pogorszenie jakości życia związane z codziennymi, prozaicznymi trudnościami. W Polsce na tę chorobę cierpi 45 tysięcy osób. Dziś przypada Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego i ma on na celu upowszechnienie wiedzy o schorzeniu i edukację m.in. na temat praw pacjentów. A w tym roku świętu towarzyszy hasło Pewnego Dnia i odnosi się ono do planów, życzeń i marzeń osób dotkniętych tą chorobą oraz ich bliskich. Dziś w południe w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbędzie się konferencja, podczas której nastąpi inauguracja trzeciej odsłony kampanii społecznej SM Walcz o siebie. Przypomnijmy, że Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego został ustanowiony przez Międzynarodową Federację tegoż schorzenia oraz Krajowe Towarzystwa zrzeszające chorych i ich bliskich. W tym roku jest obchodzony po raz 6. No i z pewnością w Trójce jeszcze nie raz o tym będziemy mówić. Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. To Trójka i Trójkowy Budzik. 13 minut po godzinie 5. Obudził mnie jego krzyk. Pobiegłam sprawdzić, co napisał mi historię swą. Tak, zabiłem ich, cierpiałem tak, w zazdrości mej płakałem, tak bardzo pragnąłem być znowu, znowu być bratem znów. Czasu coraz mniej zostało mi, by odnaleźć serce swe. Dała duszę swą, złamała życie me, pragnąłem być z nią. Pół minuty po godzinie 5. Czas na prasę, a zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada sprawę nielegalnego zwrotu podatku od reeksportowanych samochodów. A fiskus mógł na tym stracić kilkaset milionów złotych. Moto afera o tym, jak wyłudzić VAT. Dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Puls biznesu o tym, że Europa zaczęła wygrywać z Chinami wyścig o względy inwestorów zagranicznych. Ich faworytami są Niemcy i właśnie Polska. Polsko-niemiecki magnes inwestycyjny. O tym dziś Puls biznesu. I coś mi się wydaje, że o tym jeszcze będziemy mówić, bowiem Polska inwestycyjnym magnesem, jesteśmy postrzegani przez inwestorów zagranicznych jako najbardziej atrakcyjne miejsce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. O tym między innymi Puls biznesu. Z Rzeczpospolitej o tym, że startuje akcja sprzeciwu studentów, którzy żądają lepszego traktowania przez uczelnie. Pod patronatem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej uruchomiony zostanie portal lepszestudia.pl, gdzie młodzi będą zbierać głosy poparcia dla ich postulatów. Młodzi kontra uczelnie. O tym dziś Rzeczpospolita. Zaglądamy do stolicy Małopolski, do Dziennika Polskiego. Krakowowi grozi odszkodowanie za wycofanie się z olimpijskiego wyścigu. Zawiodła obsługa prawna umowy z firmą odpowiedzialną za nasz wniosek, alarmuje Dziennik Polski. Igrzyska błędów mogą jeszcze kosztować nas dodatkowe miliony. O tym Dziennik Polski, jeszcze Gazeta Polska codziennie. Tegoroczne pożary pochłonęły już prawie 400 hektarów polskich lasów. To prawie 3 razy więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. A straty są trudne do oszacowania, ale już wiadomo, że pójdą w miliony złotych. Leśnicy liczą straty. O tym dziś Gazeta Polska codziennie. Więcej z prasy po godzinie 6:00. Za godzinę pierwsze strony gazet, później także prasa zagraniczna oraz rozmowy z komentatorami i publicystami. Polecamy i zachęcamy do słuchania porannego. Zapraszamy do Trójki. A i znów się bałagan zrobił z tymi gazetami w ogóle tu w studio. Ech. Punkt obsługi słuchacza prosi o serwis sprzątający. Nie jedno z głowy poleci, zostawię parę. mamy tylko chwilę. Pomiędzy wiecznościami tu czas ucieka nam. Przysypują nas śmieci, to co ważne zostaje. Reszta na śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga. Już wieczność jest przed nami, tuż mamy tylko chwilę. Pomiędzy wiecznościami tu czas ucieka nam. Przysypują nas śmieci, to co ważne zostaje. Reszta na śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga. Powiem sobie, co mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga. Wyrzucam śmieci. Cieszy, byle trzemi, byle złapać, byle jak, byle we śle, byle by być, byle bym mógł odkurzyć mózg od środę. I gdy będziesz jak skała, zawsze zmieniać się w wodę. Mam bałaga, mam bałaga. Powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Mam bałaga, mam bałaga. Powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga. I jakby się przetarło. 23 minuty po godzinie 5. Państwa poranna korespondencja i sprawdzamy listę obecności, a tęże właśnie podpisuje m.in. pan Paweł z Łosic, pani Grażyna o tym, że pochmurno w Wieloniu. Słońca, ani widu, ani słychu. Machamy radośnie do Wielunia. Może się uda. Z Wlenia koło Jeleniej Góry pozdrawia pani Małgorzata. Na dzień dobry coś rozbudzającego. Województwo dolnośląskie dziś aktywne, a jakże. Pan Jarek o tym, że szaro, buro, ponuro i mokro, ale Głogów pozdrawia. Zdrawia ciepło. Pani Asia z Podkonina o tym, że właśnie przestało lać i grzmieć. Jest pięknie, środowo, oczywiście radośnie, optymistycznie. Po porannej przebieżce to pani Asia z Podkonina. Maruda Maruder o tym, że po deszczu pozostały chmury i nieśmiało pracujące ptacy. No i 16, no a w Mielcu środa. No tak jakby u nas podobnie. I pan Grzesiek z Myszkowa również cieszy się z grzałeczki. Bardzo się cieszymy. Będzie cieplej. No i między innymi w północnej Polsce przejaśnienia. Przetrze się i z taką nadzieją, rzecz jasna, będziemy zaglądać już za chwilę do prognozy pogody. Ale wcześniej kalendarium, również to muzyczne. To za momencik, bo wcześniej Niki Janowski. Ladies and gentlemen, gentlemen. Yeah. No zawsze to coś nowego. Niki Janowski tak w podskokach. Radośnie i wesoło. 27 minut po godzinie 5. Czas na trójkowe kalendarium, również to muzyczne, ale po kolei. 110 lat temu urodził się Wincenty Pstrowski, górnik, propagandowy wzór przodownika pracy w czasach PRL-u. Pamiętają państwo te jego maksymę? Do historii przeszło hasło "Kto da więcej niż ja". Ciekaw jestem, czy ten monument w Zabrzu, pomnik Wincentego Pstrowskiego, jeszcze stoi i straszy. 106 lat temu urodził się Jan Fleming, pisarz angielski. 97 lat temu urodził się Leonid Teliga, żeglarz, pilot i dziennikarz. W 1961 roku we Francji oraz w Wielkiej Brytanii powstała jednocześnie Amnesty International, międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom fundamentalnych praw człowieka. W 1977 roku otrzymała pokojową Nagrodę Nobla. 33 lata temu zmarł prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński. 27 lat temu zachodnio-niemiecki pilot amator Matthias Trust wtargnął w przestrzeń powietrzną Związku Radzieckiego i następnie wylądował na Placu Czerwonym w Moskwie, a jego samolot nie został wykryty przez radziecką obronę przeciwlotniczą. To był rok 1987. 12 lat temu zmarł Edward Wende, adwokat, obrońca w procesach politycznych, jeden z oskarżycieli posiłkowych w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki, członek Trybunału Stanu. 8 lat temu zakończyła się pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski. Z muzycznego trójkowego kalendarium rzecz jasna pamiętamy, 69 lat temu urodził się John Fogerty, gitarzysta, wokalista, autor tekstów CCR. I nawet Creedence Clearwater Revival o deszczu właśnie. Urodzinowo, w muzycznym trójkowym kalendarium. Pan Romek z Katowic w drodze do pracy potwierdza, tak stoi przodownik pstrowski w Zabrzu właśnie. Za 29 minut szósta, czas na prognozę pogody. A w prognozie też o deszczu. Choć na północy kraju ma być dziś pogodnie i bez opadów, poza tym pochmurno, deszczowo w centrum oraz w południowej połowie kraju możliwe burze. Najmocniej popada na południowym zachodzie. Wiatr wschodni i północno-wschodni, w strefie nadmorskiej słaby i umiarkowany, na północy dość silny, no i oczywiście w czasie burz w porywach, do 70 km na godzinę. No i tak będzie tam, gdzie najmocniej popada na południowym zachodzie. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. Temperature, najniższa temperatura dziś od 12 do 15 stopni nad samym morzem, w centralnej części kraju 20, a najwyższa temperatura w Małopolsce i na Podkarpaciu do 24 stopni. Trójkowy budzik. Fanian Cannibals i Good Thing to na urodziny muzyka, wokalisty, ale także aktora. Roland Giff kończy dziś 53 lata. No i my składamy najlepsze życzenia. Jak zwykle prośba wczesnoporanna, byśmy pamiętali o dzisiejszych solenizantach i jubilatach. Podpowiadamy uprzejmie dziś Augustyna, Emanuela, Germana, Jaromira i Wilhelma. Słońce obudziło się już ponad godzinę temu, zajdzie przed 21, dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 8,5 godziny, a po ludzku środa, 28 dzień maja. To także dzień urodzin i my przy tej okazji także składamy najlepsze życzenia. 61 lat temu urodził się Bogdan Kowalewski, gitarzysta basowy Manamu. Warto posłuchać, jak on na tym basie wymiatał.

A tak pięknie, urodzinowo, Colby Clay. Za 17 minut szósta. Ważne informacje, w pewien sposób też doceniamy, gratulujemy i mobilizujemy pozostałych, no jakby nie było, do działania. Także tych, którzy może wiekiem niespecjalnie mogą dorównać jakimś wybitnym naukowcom, ale swoim dorobkiem i w pewnym sensie doświadczeniem naukowym właśnie jak najbardziej. Na co dzień jest uczniem drugiej klasy liceum w Poznaniu, a po lekcjach zajmuje się badaniem światłowodów. Kilka dni temu Jerzy Szuniewicz zdobył trzecie miejsce w konkursie dla nastoletnich naukowców. Podczas imprezy w Los Angeles przedstawił projekt wykorzystanie przestrzennego modulatora światła do optymalizacji procesu sprzęgania pojedynczych fotonów do światłowodów jednomodowych. To z pamięci przeczytałem. Jak mówi Jurek, jego badania mogą mieć w przyszłości bardzo szerokie zastosowanie. Chodzi przede wszystkim o możliwość przesyłania tajnych danych, stąd zainteresowanie podobnymi technologiami wśród branży bankowej czy w samej armii. A badania młodego Polaka mogą sprawić, że komputery kwantowe będą w przyszłości pracować jeszcze szybciej. A to możliwe, możliwe. Jurek zamierza dokończyć liceum w Polsce i zdać maturę, no jeśli oczywiście nie powinie mu się noga w języku polskim. Zamierza jednak kontynuować naukę w Stanach, najchętniej w Instytucie Technologicznym w Massachusetts. Zresztą tam też w pewien sposób odbył się takie spotkanie. Polski akcent w kategorii medycyna i zdrowie. Czwarte miejsce zajęła Joanna Jurek z Piotrkowa Trybunalskiego. Ona to badała wielofunkcyjne nanosystemy kompozytowe dla dostarczania leków, mające też zastosowanie w terapii nowotworowej. No i dzięki nim rokowania w terapii nowotworowej wzrastają 2-3-krotnie. No i wspaniale, młodych, zdolnych mamy, my rzecz jasna pochwalamy, gratulujemy, mocno trzymamy kciuki za młodych, zdolnych, którzy to i w Polsce mogliby się spełniać, ale jak słyszymy już z deklaracji, nawet tych przedmaturalnych będą kontynuować naukę, a pewnie swoją pracę wiążą z badaniami, z pracą naukową za oceanem. Za kwadrans będzie szósta, majowo trzyliterowo, to taka wprawka teraz po polsku, a później już zgodnie z cyklem przed godziną szóstą, właśnie jak co dzień, kolejny odcinek naszego majowego cyklu. No to teraz przedkonkursowo, bo już kiedyś było o na. O-N-A. Już kiedyś było, państwo także na trzy literówki zasadzają się i pytają, czy taki, a nie inny zespół, czy wykonawca był. No, w większości przypadków już był, chyba spośród tych najlepszych wybieramy, ale to rzecz jasna także sprawa jak najbardziej subiektywna. I jeszcze wracając do współzawodnictwa i do Pstrowskiego, państwo zdają relację, między innymi pan Mirek z Gliwic. Tak, jest, Pstrowski dalej stoi w Zabrzu. Pan Witek dodaje, że ten monument stoi, ale wcale nie straszy, bo stoi naprzeciw Muzeum Górnictwa Węglowego i wkomponowany jest w skwer z nowoczesną fontanną. I to jeden chyba z niewielu w Polsce pomników, który pomimo, że jest z minionej epoki, to wpisał się w teraźniejszość. Pozdrawia pan Witold. Bardzo dziękujemy. Pan Tomek jeszcze dopytuje na ten właśnie temat, czy tak jak kiedyś wśród młodzieży, zdaje się szkolnej czy studenckiej, tak teraz jest podtrzymywana ta tradycja domalowywania co jakiś czas sznurowadeł właśnie Pstrowskiemu, a to niebieskie, a to czerwone, a to białe. Zazwyczaj do tych buciorów, gumiorów były domalowywane. No nie pochwalamy tego, ale pan Tomek także przypomina, że coś takiego kiedyś miało miejsce. Tak to drzewiej bywało. Pani Kasia z Mazurskiej Wsi podpisuje listę obecności, także pan Marcin z Krosna, pan Mirek z Gliwic, którego przed chwilką przytaczaliśmy słowa, i pani Małgosia z Wągrowca w drodze do pracy. No to już właściwie w komplecie możemy za chwilkę rozpocząć poranną audycję. Zapraszamy do trójki wspólnie razem przy radioodbiorniku. A jako, że na budziku za 10 minut szósta, to teraz majowo trzyliterowo. Elo! Well, rock'n'rollowo właśnie, do samego końca. Elo, majowe o trzyliterową, bo tego jeszcze nie było. Pozdrawiamy wszystkich z fan klubu, bo i pan Wiesław także trzyma rękę na pulsie, jak zwykle, kiedy tylko pojawi się nagranie tej właśnie grupy i zachęca na kolejne spotkanie właśnie fanów Elo. No to już prawie na koniec dziś w budziku. Za 6 minut o 6 serwis informacyjny, później poranna audycja. Zachęcamy do słuchania i bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, dobrego, spokojnego dnia. A jako, że sporo nagrań na zielono, też jakoś tak temat nam się zawiązał o wiośnie, o tym, co za oknem, to na zielono skończymy właśnie Green Dayem. Na dobry początek nowego dnia. Won't you rain on me tonight? Oh, life. Oh, life. Please don't pass me by. Don't stop. Don't stop. Don't stop when the red lights flash. Won't you take me close to you? Far away, waste away tonight. I'm wearing my heart on a noose. Far away, waste away tonight. Tonight, my heart's on the loose. I just can't be satisfied. All losers and choosers, won't you please hold on my line? Oh, hours and hours, like the she's won't you rain on me tonight? Oh, ride, free ride. Won't you take